Nazera yo Yesu. Oponanga ipona tatole bilembo ya bolingo bwayo kati na bato. Otianga elembo ya bokonzi bwayo, mpo tangelanga nkembo na yo, mpo te mitema ya bato, misopana na masanjoli liboso na yo nkolo. Nazera Yesu ya tondinga motema, mpe alatinga molimo, mpo te nazala mosali kati na ye, mpe esaleli na maboko na ye. Atondinga motema, ala dinga molimo, nzoto mpe mayele, nazaya Yesu. Ala tisinga yelamba esika bomoi ya basanto, emotole ya nkembo na moto, nazaya Yesu. Akomisinga imoninga ya motema na ye, ngolu ezanga suka, nazaya Yesu. Singa nyoso, oye zali ya ye, oye tenga inabika bomo ya nzambe. Aba kulinga imofuta ye kongengisa molimo mwanga, otengu ya ya nzambe tambisanga. Ako misi kombo na ngai na buku ya bomo ina ye, mpona zala seko ya Yesu. Nazaya Yesu na botama na molimo musantu na nzoto teo. Nazaya Yesu bomo inange koma nango ni bonza ya nzambe tata. Nazaya Yesu na bomba mana makila mutu ya ya mwana nzambe. Nazaya Yesu na simba mana lilo banzambe ya nkolo na bomo. Yango atabi tumbele kima kasi na banga teo. Na simba mana mokeni na nyoso assurance eternelle. Nazana nga mole kime pour l'instant nazana nwa wanase. Abengi nga mwinda na sala nini nazako pela Yesu. Yango atani boso ya kufa na banga nini. Na simba mana makomielo bi Yesu alonga ndeliwa. Nazana nga mole kime pour l'instant nazana nuna bomol. Abingi nga mungu anasala nini nazako pesa gu na mokili. Kolo ya pesi ngatina nazaya ye. Na koma propriété privé ya nzambe mokeli ya nyosa. Momo inanga basimba te mameki basimbi nzambe. Motinda mi asimbi elaka kufaka te. Kino oyo nzamba lobie kokisa makati na ye. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Fout nanga te elaka nzambe na ne kokisa mite. Atana poison elaka ekufaka te. Eleka nzambe koti misisa epe singa bomo. Ego kisama ata moto abwaka mina moto e. Ce n'est plus moi qui vis, c'est plutôt Jésus qui vit en moi. Oyanga masire eloko ebomaka eke. Misika ya tangi maloba moto a contredirte. Fote nanga te ya komisanga oyo ya zalie. Babenga ye mokonzi ya pesinga bokonzi na ye. Fote nanga te ya komisanga mwinda lokola ye. Na deranje tenebre nyonso ya mokili ya lelo. Fote nanga te ya komisanga molongi lokola ye. Misika na komi parfum de bon odeur et matili kolo. Nazaya Yesu. Nazaya Yesu. Nazaya Yesu ya tiabi lembo na ye paina ngai. Mpo ite nazale lembo ya bunkumu. Nzambo ya kukisaka ya mbo ite ya loba. Boya kende ke lembo na bayi ya tinda.